أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, mastar mimi ismi zaman ismi mekanları okuyorduk. Sahih fiil, ecva fiil, mudaaf ve mehmuzlardaki mastar mimi ismi zaman ismi mekan hükümlerini gördük. Evet. Şimdi ne kaldı? Nakıs fiil, misal fiil, bir de mezitler. Değil mi? Hı hı. Ve emma fin nakısı, ama nakıs fiilde. Ve emma fin nakısı, yani fil fiilin nakısı, nakıs fiilde. Fel masdaru, mastar, yani mastar mimi. Ve zamanu, ismi zaman. Vel mekanu, ismi mekan. Neyden? Minhu, ondan. Yani minen nakısı. Nakıs fiilden mastar, ismi zaman, ismi mekan. Ne vezninde olur? Mef'alun, mef'alun vezninde olur. Neyle bu mef'alun? Bi fethil mimi, mimin fethiyle. Bi fethil mimi, mimin fethasıyla. Vel ayni, aynı da fethasıyla. Ve sükunil fâ'i. Onu koymamış. Hı hı. Ve sükunil fâ'i, fa'nın da sükunuyla. Peki mef'alun vezninde neyden? Min cemi'il ebvâbi, bütün bablarına. İster mudarin aynel fiili meftu, ister mezmum, ister meksur olsun. Fark etmez. Tamam mı? Gaza yağzu, rama yermi, ra'a yer'a. Bak. Gaza yağzu, mudarin aynel fiili mezmum. Rama yermi, mudarin aynel fiili meksur. Ra'a yer'a meftuh. İster mudarın aynel fiili meftuh, ister mezmum, ister meksul olsun, fark etmez. Hepsinde mastar mimi, ismi zaman, ismi mekan, mef'alun vezne. Gaza yağzu, mağzen, mağzen, mağzen. Tamam mı? Mağzevun idi aslında. Mağzevun. Mef'alun. İlal yapıldı. Mağzen. Mağzen, mağzen, mağzen. Rama yermi, mermen, mermen, mermen. Ra'a yer'a, mer'an, mer'an, mer'an. Tamam, bu böyle. Ve fil mu'tellil fâ'i, fa'el fiili illetli olanda, yani ve huvellezî kâne fâuhu harfe illetin, fa'el fiili harfi illet olan fiilde, yani misal fiilde, mastar mimi, ismi zaman, ismi mekan ne veznindedir? Mef'ilun, mef'ilun veznindedir. Neyle bu mef'ilun? Bi kesril ayni, aynın kesriyle. Neyden? Min cemi'il ebvâbi, bütün bablardan. Yani ister mudarin aynel fiili meftuh, ister mazmum, ister meksur olsun, fark etmez. Tamam. Misal fiillerde mastar mimi, ismi zaman, ismi mekan ne vezninde gelir? Mef'ilun vezninde gelir. Tamam. Anlaşıldı? Evet. Va'ade ya'idu. Bak. Va'ade ya'idu. Nasıl gelir? Mev'idun. Tamam. Mev'idun. Veda'a yeda'u. Nasıl gelir? Mevdi'un. Vecile yevcelu. Mevcilun. Verise yerisu. Mevrisun. Tamam mı? Peki. Ye ise yey esü. Ye ise yey esü. Mey isün. Ve ede yev idü. Yev idü. Mev idün. Mev idün. Misal fiil böyle. Peki. Vel lefifu, lefif fiil, el makrunu, lefifi makrun. lefi maklun neydi? Ve huvellezi yekûnü aynuhu velâmuhu. Evet, harfe illetin. Aynel fiili ve lamel fiili illet harfi olan fiil. Dava, kaviye. Dava, kaviye. Dava, yatvi, kaviye, yakva. Dava, yatvi, kaviye, yakva. Ne gibidir? Ken nakısı, nakıs fiil gibidir. Nakıs fiili ne dedik? El masdaru ve zamanu vel mekanu mef'alun. Bütün babladın mef'al. Öyleyse tava yatvi matven. Matven, matven. Matve yunidi aslında. Gaviye yakvadan matven. Makve yun. Ya harfi illet mutarik, ma kablü meftuh, ya elfe kalbediliyor. İki sakin cem oldu. Biri tenvin, diğeri nakıs yasına maklubuna elif. Elif'i asfettik. Matven. Makven oldu. Ve lefiful mafruku. Lefifin mafruk. Lefifin mafruk neydi? Ve huvellezi kâne fa'uhu ve lâmuhu harfe illetin. Evet. Fa'el fiili ve lamel fiili illet harfi olan fiil. Örnek. Örnek. Ve kâ yakî. Mevkin. Tamam. Ve lâ yelî. Ve lâ yelî. Mevlin. Mevlin. Mevkin. Ne gibidir? Kel mu'tellil fe'i. Fa'el fiili illetli olan, yani misal fiil gibi mef'ilün ve'sinde gelir. Tamam. Ve kâ yakîden mevkin. Mevkin, mevkin. İsmi zaman, ismi mekan. Efendim, mastar mimi. Ve lâ yelî mevlin, mevlin, mevlin. Evet. Nokta. Peki sülasi üzerine zat, yani 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli olan fiillerde ismi zaman, ismi mekan nasıl gelir? Ve in kâne, eğer olursa el fi'lu fiil. Ne olursa zâiden, zâid. Ne üzerine zâid? Fazla. Ne üzerine fazla olmuş? Aleth sülasiyi üçlü üzerine. 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli olursa, zâid olursa, sülasi üzerine zâid bulunursa, o zaman fel masdaru el mimiyyu, mimli masdar, ve zamanu, ismi zaman, vel mekanu, ismi mekan, vel mef'ulu, bir de ismi mef'ul. Tamam mı? Bunlar min külli babin, her baptan. Tamam mı? Her baptan. Hangi baptan olursa olsun yani. İster mudarın aynı fil meftuhtu, medmumdu, meksurdu, yani aslı itibariyle. Değil mi? Ekrame, yukrimu, kerume, yekrumudan geliyor. Onlara daha bakmıyor. Hangi babdan olursa olsun. İf'al babındansa if'al. İnfi'al babındansa infi'al. İstifal babında istifal. Hangi babdan? Tamam, hangi bapta olursa olsun mastar mimi, ismi zaman, ismi mekan, yekûnü olur. Ne üzere olur? Ala vezni mudari'il mechhuli min zalikel babi. Tamam. Evet. O sülasinin dışındaki olan, sülasi üzerine zâid olan fiilin hangi babındaysa o babın meçhul muzarisinin vezni üzere olur. Tamam. Şayet fiil sülasi üzerine zâid olursa, yani fiil sülasinin dışındaki bablardan olursa, ister rubai mücerret, ister sülasi mezidun fi, ister rubai mezidun fi, ister mülhak olsun fark etmez, hangi baptan olursa olsun, bütün bablardan mastar mimi, ismi zaman, ismi mekan ve ismi meful meçhul fiil muzarisinin vezni üzere gelir. Peki bir şey yapılır mı? Evet. İlla ancak enneke. Muhakkak ki sen tübeddilu değiştirirsin. Neyi değiştirirsin? Harfel mudara'ati, o mudara'at harfini değiştirirsin. Neyle değiştirirsin? Bil mimi mimle. Öyle mim ki El-mad-mu-meti dammeli bir mim ile muzarat harfini değiştiriyorsunuz. Yu'yu kaldırıyorsun, mu. Tamam mı? Mesela ekreme yukrimu. Yukrimu. Meçhul muzarisi? Yukramu. Yukramu. Peki, mastar mimi ismi zaman ismi mekan nasıl gelecek? Mukramun. Mukramun, mukramun. Mukramun. Mukramun. Mukramun. Mukramun. İsim mefulde mukramun yine aynı şekilde. Dördü de aynı gelir. İstahrece yestahricu. Meçhul muzarisi? Yustahracu. Heh. Gerisi de ismi zaman, isim mekan, isim meful, müstahracun, müstahracun, müstahracun. İsim olduğu için ahirine temin geliyor. Evet. Yu'yu kaldırıyorsun, mu koyuyorsun yani. Evet. İlla ancak enneke sen tübeddilü değiştirirsin harfel mudara'ati, muzarat harfini neyle? Bil mi, mi, mim ile. Öyle mim ki el madmumeti, dammeli bir mim ile değiştirirsin. Vel fa'ilu, ismi fa'il ise minhu, o minezzaidi ala sülasiyi, sülasi üzerine zait olanda, yani sülasinin dışındaki fiillerde ismi fail neyle gelir? Bi kesril ayni, ne demek? Bi kesri ma kablel ahiri, sondan bir önceki harfin kesriyle gelir. Tamam, bi kesri ayni, ayinin kesriyle. Ne kastediyor burada ayinin kesriyle? Yani bi kesri ma kablel ahiri, sondan bir önceki harfin kesriyle. Çünkü o sülaside o nedir? Aynül fiil. Sondan bir önceki harfin kesriyle. Öyleyse ekran, yukrimudan mukrimun, yestahricudan müstahricun, yudahricudan müdahricun. Müdahricun ismi, evet, fail. İsmi fail. Mukrimun ismi fail. Müstahricun ismi fail. Müdahricun ismi fail. Peki bunların mastar mimi, ismi zaman, ismi mekan nasıl geliyor? Bunları da kesresi değil de fethası ile. Mukramun, mukramun, mukramun. Müstahracun, müstahracun, müstahracun. Mudahracun, mudahracun, mudahracun şeklinde gelir. Peki. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.